onlangs inligting, ek het verlede week met my broer gepraat, wat op Calvinia boer, hy sê vir my, dis die ergste droogte in 42 jaar, en ons wat hier in die Boland bly, ons, selfs as jy in die platteland groot geword het, jy vergeet wat het beteken om afhankelijk te wees. Ons besef dit nie altyd nie, ons water word miskien net 'n bietjie bedreig. Die droogte in die Weskaap sê hulle is dat daar vrees is dat die graanoes misluk en dat die boere in sommige dele van die provinsie die somer verbied word om enige water vir hulle besproeiing te gebruik. Is bewus van die damvlakke van die winter wat amper verby is op 33.6%. 100% waterbeperkings in Vygeboom, Verliesdorp, Bo Bergevuur en dele van die Suidkaap is een van die dae 'n werklikheid. Enekuil omgewing op Piketberg het 50% van die gebruikelike gemiddelde reënval vanaf April geval. In ons geval is dit ook so. In die Overberg het die eerste reën eers op 7 Julie geval, 'n maand later as gewoonlik. Jan Bosse van Agri Weskaap sê, vir die vrugte en die groente per boere, lyk die prentjie nie veel anders nie. Weens die kritieke watertekort het talle vrugteprodusente van hulle bome afgesny met die hoop dat dit weer sal uitloop wanneer daar normale reënval terugkom. In die deel waar met ons saamwerk, die op die berggemeenskap, die Koue Bokkeveld, is geen aartappels vanjaar geplant nie, omdat die water nie beskikbaar is nie. Selfs 1/3 van die gebruikelike 3000 eie hektaar is geplant, en so kan ons aangaan. Ek wil vra dat Stefan Leroux namens ons gemeente een gebed doen namens u, en ons vra dat julle spesifiek op hierdie dag, ons bid mos nou altyd op een of ander manier, as ons bewus daarvan is, glo ons, dra ons die saak aan die Here op. Aan die een kant, dat die Here die reën sal bring, maar aan die ander kant, afhangende van hoe jou teologie is, dat die Here op 'n besondere manier vir ons planne gee, dat mense spesifiek wat ekonomies geraak word, meer as 20.000 werkgeleenthede wat op die tafel is, wat verloor kan word, dat daar op 'n manier versorging sal wees, dat hulle kan uithou, dat wanneer hulle werk verloor, daar ander planne en uitkomste sal wees. Stefan, ek gee vir jou geleentheid en daarna, dankie Jaco. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om vanoggend weer te kan kom besin oor ons verhouding met u, ons verhouding met mekaar, ja, hier ons verhouding met u skepping. Dankie vir die voorreg om in hierdie prachtige deel van ons land te mag woon, vir die stukkie aarde wat u vir ons gee om te bewerk, en op so doen ook uiting te gee aan u skepingsopdrag om dit op te pas. Maar Here, ons wil kom bely dat ons die lewe en dit wat u vir ons gee, en soos ons aan die begin gesing het, dat u wat nog oor al die jare u skepping vir ons onderhou, dat ons dit so dikwels as 'n gegewe aanvaar, in plaas van 'n bewustheid dat dit maar alleen uit u genade en liefde is. Ons het nodig, Here, om vanoggend ook vir ons te kom herinner aan die vele beloftes in u woord, dat u oor tye heen vir ons as u kinders net die beste wil, dat u vir ons sorg en dat u in beheer is van ons elkeen, dat u in beheer is van die ganse kosmos en van die natuur. Dit op sigself is vir ons 'n betroosting vanoggend. En as ons aan ons situasie dink en specifiek aan ons watersituasie, dan wil daar een beklemming, as het ware een wanhoop by ons gebeur. Maar wil u vanoggend op een besondere manier deur die Gees dit vir ons kom help verplaas met hoop en met een nieuwe verwachting en afwachting en afhankelijkheid van u. In tye wat ons persoonlike droogte en swaar kry in ons lewe ervaar, wil u vanoggend vir ons kom sê, dat ons moet verder kyk, dat ons moet opkyk en alleen aan u moet vashou. Dankie dat ons kan uitreik na u, maar gee vir ons 'n sensitiwiteit, 'n openheid om ook uit te reik na mekaar. Amen. Kom ons maak het weer die oor toe. Grote God, gewer van lewe, Jesus Christus, die redder van lewe en Heilige Gees, die bewaarder van die lewe. Here, baie keer staan ons soos Job voor u. Ons verstaan sekere dinge in die natuur eintlik maar glad nie. 'N boer verstaan nie hoekom hy op 'n punt moet kom dat hy van sy oeye en sy lammers van kant moet maak, maar daarmee kos in die veld is nie. Here, ons verstaan baie keer nie die kyk in die diere se oë. As ons wat veronderstel is om vir hulle te sorg, net nie meer kan nie. Here, daar waar ons vandaan kom in die Karoo, verstaan ons baie keer nie as ons sien hoe swart die klippe deur die son gebrand word nie. Maar Here, dalk is hierdie dinge nie vir ons om te verstaan nie. Want tussen dit alles deur, Here, weet ons, U is in beheer. U hou die tye, U hou die hele natuur in die Vaderhande. Here, ons moet dit glo, want sonder daardie gedagte, sonder daai stukkie hoop, het ons niks om aan vas te hou nie, Here. Voordat ons enigszins, Here, bid vir reën, wil ek net 'n oomblik vat om eers vergifnis te vra, Here. Vir daardie tye wat ons dalk gedink het, ons is groter en sterker as wat ons eintlik is. Here, in die Karoo het ons gesê ding, as jy dit kan regkry om net bietjie laer as 'n Karoo bossie te leef, dan sal jy oorleef, Here. En ek bid dat U ons weer sal nederig maak. Sulke tye soos hierdie, Here, leer ons weer net dat U is in beheer en ons is eintlik nie so groot en goed soos wat ons altyd dink ons is nie. Hierdie tye bring ons op ons knieë neer, Here, en staan ons voor die troon en ons sê saam met die hele skepping, saam met die diere, saam met die blomme en die veld, die plante, Here, staan ons met oop hande, Here, en ons vra vir U, wees ons genadig. Wees ons genadig, Here, geef ons wysheid en geef vir ons sterkte om wat ook al voor lê, Here, so te kan doen, so te kan leef, Here, dat dit tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Here, ons is so diep afhanklik van U. Ons kan niks sê nie, Here, ons kan niks na U toe bring nie, ons kan maar net vir U vra, dat U ons gebede sal hoor, Here, en dat U ons sal seën met die lewende water wat lewe gee. Here, ek vra het alleen nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit U groot en wonderlike naam. Amen. Amen. Genade vir die aarde, ons lees daaroor uit Genesis 1 en dan ook uit Deuteronomie 22, net een vers. Ek gaan die eerste twee verse van Genesis 1 lees en dan om ons net so 'n bietjie onder die indruk te bring, ek dink die videoklip gaan dit beter doen, baie van die goed weet u. Het gaan ek om vir u te oriënteer, so 2 minute oor die feit dat ons 'n klein spikkeltjie is, en dan sal ek die res van die skriflesing in Genesis 1 mee voortgaan. Genesis 1 vers 1, God se skepingswerk. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was totaal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. You live here on this planet somewhere, and everything that you've ever known is located right here. But just how... Maar die mense wat hierdie boodskap aan mekaar oorvertel het in Genesis, het gedink, daai klein spikkeltjie, ons, hulle is die middel van die heelal, ons, alles draai om ons. Nou lees ons in Genesis 1 vers 27, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God, het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voels in die lig en oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. En dan net een vers uit Deuteronomium 22 vers 6, die reëlings vir 'n ordelike gemeenskap. Ons moet onthou in die Ou Testament by die Israeliete was ek wil amper sê alles by mekaar, die regstelsel en die medies en die godsdiens en die reëlings vir die gemeenskap, vir 'n samelewingsgemeenskap. Die burgerlike gemeenskap is ook, kom ek sê, die teologie of die godsdienst bepaal. En dan onder andere, in vers 6 staan daar, wanneer jy afkom op 'n voëlnes in die boom of op die grond en daar een kleinkie of eiers in die nes van die wyfie sit daarop, mag jy nie die wyfie saam met die kleinkies vir jou vat nie. Jy mag die kleinkies vir jou vat, maar jy moet die wyfie laat wegvlieg. Dan sal dit goed met jou gaan. En jy sal 'n lang lewe hê. Ons lees tot sover. As jy, ek het, iemand het daar oor geskryf, en ek het daar oor gedink, as die aarde so klein besigheidjie was, met wat 'n paar meter in deursnee was, en ons kon hom nou hier hê, en ons kon soort van daarna kyk, dan sal dit nogal 'n oulike speel, of nie 'n speelding gewees het nie, maar, een ongelooflike mooi besigheid gewees het, met al die woude en die mense, en allemaal wat daar beweeg, en soos die ontwikkeling gekom het, later al die geboue, die skepe wat vaar, en die karre wat kom, en ek wil amper sê, die digitale goed wat ons vandag het, sou ons mos nie eers nou gesien het nie. Mense ons sou in ekstase gestaan het soms, soos ons sommige oomblikke het, ons gaan een bietjie later daarmee na weer terugkom, oor die waterpoele en oor die berge en oor die valleie en Jakob verwys na die woestyndeel, die groen en die kontraste wat daar is. Maar ons leef hier en met so enige iets wat jy aan gewoond is, jy sien dit amper nie meer raak, of jy is nie regtig bewus daarvan nie. Ons praat, en spesifiek die tema vir oggend, gaan oor genade vir die aarde. En ons dink altyd, as ons oor genade dink, en Godse genade aan ons, verseker dink ons aan die vertikale verhouding, en God wat vir ons genadig is, en hoe ons, kom ons sê, op 'n geestelike vlak dit uitleef. Maar vir oggend se tema en die agtergrond wil jy sê, dat hierdie genade nie verkeerd moet verstaan word nie. Dat dit nie een vertikale ding is, waaroor dit net gaan nie. En ons sê baie keer, dit lê op 'n horizontale verseker, en dan dink ons, dit gaan oor verhoudinge met mense, en hoe ons met mense moet leef. Maar verseker, sê die kultuuropdrag in Genesis 1 vir ons, dat ons anders na ons omgewing moet kyk. En ons wat in die stad leef, wat nou so bietjie minder water het, vergeet wat dit is met hierdie paar mense wat hier sit, en 'n groot groep mense wat hulle verteenwoordig. Wat dit beteken om afhanklik te wees van reën, want dit raak jou aan jou lyf. Om na 2-3 jaar nie reën te kry nie. En dan na die eerste druppels op 'n sinkdak te hoor. Moontlik het julle dit al in julle kinderdae beleef, maar ons vergeet het. Die ruik van die reën as hy op 'n stof omgewing val. En daarom is het so, as jy, hoe nader jy aan die natuur leef, hoe meer afhanklik is jy. Dan besef jy, ek reël nie my eie lewe nie. Ek is afhanklik van iets groters. En of die reën met seisoene kom en of het net kom as ons daar om bid, dit is nie die punt nie, maar die punt is ons leer afhanklikheid. Is my, ek en my vrou kyk gereeld, of nie gereeld nie, ons kyk elke seisoen vir boer soek 'n vrou, maar is vir my baie interessant, altyd, ek wil amper sê, 80% van die jong boere sê, as hulle nou sê die vereistes van 'n meisie wat hulle wil hê, dan sê hulle maar sy moet die Here ken. En weet waarvan afkom het, hulle, die mense ken van afhanklikheid, en hulle wil iemand saam met hulle, wat ook verstaan wat afhanklikheid beteken. Julle het gesien, en ons weet het, ons nou eintlik, in, die man het nie verder gegaan nie, die feit dat ons een spikkelkie op die heelal is. Ons is eintlik so nietig. Maar ons praat en ons dink so, en as ons met al ons probleme en ons moeilikheid te doen het, asof ons die middel van die heelal is. Asof ons, en dit kan ons nou omstrede onderwerp wees, maar ek dink ons het amper met die bewussyn groot geword, ons is eintlik die enigste lewende wesens ook, wat sinvolle lewe kan lê in hierdie grote uitspansel, wat ons nou eintlik net daar begin is, wat hulle dit vir ons vertel het. Ons weet nie regtig nie, maar wat ons weet is dat daar op 'n manier bemoeienis gemaak word met hierdie spesie van ons, en aan die een kant die relativiteit daarvan, dat ons so nietig is in hierdie verskriklike groot heelal waarin ons bly. Al het die mense wat hier, wat ons van gelees het in Genesis 1 gedink, hulle is die sentrum van alles, en dit is maar net 'n klomp sterre wat bokant hulle is. En ons verstaan dit anders, maar die beginsel bly nog altyd dieselfde. En my punte is baie eenvoudig vanoggend. Aan die een kant, dat ons moet bewonder. En ek het gedink bewonder en verwonder. Dit gaan in die eerste plek oor ons ingesteldheid wat ons teenoor hierdie kosmos het. N.P. van Wyk Louw, 'n ou Afrikaanse digter, het geskryf. Jy kan dit opbring. Ons klein en silwerige planeet is ryker as die gode weet. Die koring is in heuningsel waaruit die goue aarde wel. Die wingerd is in sooi geel bron wat uit die erts sprut na die son. Ek sny die brood en drink die wyn. Ek hou my hart van gode rein. As ons praat van die genade van die aarde, moet ons bewus wees van, soos N.P. van Wyk Louw sê, ons is 'n klein en silwerige planeet. En dit lê op die eind in klein en eenvoudige dinge. Dis amper te eenvoudig, en ek het nou gevoel, wat gaan die mense nou van my dink as ek nou hierdie goed kry wat my laat stilstaan? Ek het in die huis wat ek bly, en ek het besluit ek gaan die voorbeelde noem, want dit is om ons. Ons moet mekaar help om dit te doen. Die roosboom wat ek in die huis gekry het, wat Charlie Holskamp geplant het, moet so 26-27 jaar oud wees, en hy groei elke jaar nog net so, en ek het hom gesny 'n maand of twee gelede, en elkeen van julle het dit, ergens by jou huis. En is ongelooflik om te weet, hy oranje, wat 'n kleur, goudbruin blare, wat so roes, wat uitstoot. En ek moet bewus raak van God. Die volgende skyfie van die tematies, die matie boerdaal, het vanself opgeslaan, en ons het hulle verplant. Maar God laat groei het. En as ons nie op een of ander manier bewus word van, as ek in die kraan drink en ek proe die water, dat dit 'n gawe van God is nie. Enige oomblik by jou huis, al het jy 'n klein tuintjie soos daar by my huis is, ons hoef nie uit te gaan na die see toe nie. Hier is 'n klomp oupas en oumas wat hier in die kerk is, as jou kinders nou te groot is, dat jy hulle nog kan leer. Maar om vir 'n klein kind te leer, die oupa en die ouma, wat is dit om verstom te raak? Wat is dit om verwonder te raak oor God wat daai klein plantjie laat groei. En ons kry dit op verskillende maniere. Ons kry dit om te kyk en bewus te word. Ons kry dit deur stil te raak in gebed en vir Here te vra: Here, maak my bewus. Ek hardloop so verskriklik vinnig. Help my om oomblikke te kry om U raak te sien, om U ganse skepping te waardeer en te bewonder. Om in die naghemel te kom, om 'n klein pleintjie raak te sien, om die detail van U skepping te sien, dat ek kan bewus raak van U grootheid. In hierdie gedeelte in Genesis 1 vers 27 en 28 gaan dit baie duidelik daarop, dat die skepingsopdrag, en so het hulle dit vir mekaar oorvertel, die sogenaamde kultuuropdrag, waar die Here sê, bewoon en bewerk die aarde en leef daarop, die sogenaamde kultuuropdrag aan die mens. En ook na die sonvloed in Genesis 9 het die Here dieselfde ding vir Noag gesê, waar hy sê, wees vrugbaar, Genesis 9 vers 1, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Ek het in die begin genoem dat ons baie keer dink, ons moet geestelike wesens wees en ons moet vir die Here werk en ons moet sy koninkryk uitbrei, maar dis 'n deel van die story. As die Here met die mens in die begin praat, dan sê hy, doen nie gewone goed. Paulo Coelho het so mooi aanhaling wat ek uit my kop uit op 'n stadium geken het, waar hy sê, human beings weren't made solely to go in search of wisdom, but also to plow the land, wait for rain, plant the wheat, harvest the grain, and make the bread. Hy wil sê, die mens is nie net as 'n geestelike wese geskape nie. Dit is belangrik dat ons in 'n regte verhouding met die Here geleef moet leef. Maar hierdie gedeelte wil sê, ons moet die gewone goed doen. Coelho sê baie mooi, ons is gemaak om die land te ploeg, om die goed te laat sien groei, om besig te wees, om nie net die dinge daarbo te soek nie, maar om die land te ploeg, om die saad te plant, om die koring te oes, en om die brood te maak. Want die punt is, daarmee is ons die meeste van ons tyd besig. Daarmee is ons 5 van die 7 dae van die week, en baie keer nog baie meer is dit, soeg en sweet en sukkel baie mense met hierdie kultuuropdrag, om te oorleef, om geld te maak, om beter te kan leef, om vir ons kinders te kan sorg. Daaroor is ons spanning, daaroor leer ons, daaroor studeer ons, daarom verbeter ons kennis, juist as uitlewing van die kultuuropdrag, wat nie 'n sondige besigheid is nie, maar wat deel is van die opdrag van die genade wat die Here vir ons gee. Leef op hierdie aarde, wees anders, ontwikkel jouself, maak die wêreld beter. En dit is hoekom ons ook hier by mekaar is, dat ons in 'n doelmatige gebou hier by mekaar kan wees, want ons het ander werke en ons kan op 'n manier bydra om 'n gemeenskap en 'n kerk te laat werk. Ons is met God se dinge besig as ons by die werk is, as ek agter my lesenaar is om te studeer, as ek hard oefen om 'n sekere hoogte in 'n sport te bereik, en ons ongelooflike ingenieursprestasies wat ingenieurs in medisyne en astroloë en wie ook al gehad het oor die eeue, is 'n uitdrukking van dit wat die Here sê ons moet doen, omdat hy wil hê die genade vir die aarde moet plaasvind. En ons het deur verskillende eeue van ontwikkeling gegaan. Ek het weer gaan kyk, het begin daar by die steentydperk, deur die brons en allerlei tydperke, en hulle sê ons in die sogenaamde informasie era, en so ontwikkel die mens op verskillende tye in die wêreld se geskiedenis, en ons is nou in die sogenaamde informasie tydperk. Ek het nou die dag weer gelees van die kunsmatige intelligensie wat nou met die digitale era ontwikkel. Kunsmatige intelligensie, iemand het my nou die dag gesê, hy het oorsee gereis en al wat hy by het, is sy telefoon, hy tik daar in Afrikaans, dis kunsmatige intelligensie, hy tik daar in sy telefoon die Afrikaans in, en dan sê sy telefoon vir hom, en praat hy lekker daar, wara, wara, wara, daar in Frans, dis en dan praat hy Frans daar met die mense, hy speel net die telefoon soos 'n buikspreker. Kunsmatige intelligensie, die motors wat sê hulle ek is versigtig daarvoor wat my pizza kom aflewer wat nie 'n bestuurder het nie. My vrou het nou 'n bietjie hier op die Pinterest, weet nie of ek het reg uitspreek nie, jy soek 'n bietjie, sy wil aan ons kombuis verander en jy soek kombuis en hulle wys vir jou allerhande ander prentjies wat sommer net met 'n kombuis doen het. Hulle kunstmatige intelligensie, hulle kyk waarmee jy besig is en dan sê hulle vir jou wat jy eintlik behoort na te kyk ook. Die hele ding van jou e-pos wat bijvoorbeeld kunstmatige intelligensie, jou e-pos wat as julle vir my e-pos stuur, al die e-posse kom en ander mense se e-posse is gemorspos, hulle blok hulle uit die spams wat hulle op 'n manier wat hulle uitblok. Facebook wat selfs gesigte en foto's herken. Ongelooflike ontwikkeling as 'n uitloop van ons kultuuropdrag. En ons weet die kuns is om die balans te kry tussen die ontwikkeling aan die een kant en die bewaring aan die ander kant. Ek het afgekom op 'n ongelooflike mooi storie van Yadav Payeng en ek gaan dit kort vertel. Hy het op 16-jarige ouderdom uit in Indië gebly en jy kan sy foto opbring. Hulle praat om van die woudman van Indië. In 1979 toe hy 16 was, het daar slange op 'n sandbank naby waar hy gebly het dood gegaan as gevolg van 'n droogte en hy toe nou vir die owerheid geskryf en gesê, maar kan hulle nie iets doen daar nie? Toe wil hulle hom nie help nie en toe het hy begin om bamboes te plant op die sandbank. En dit het toe laas 'n bamboesbos geraak. En toe het hy later besluit, nee, maar hy was 6 toe hy dit gedoen het in 1979. En toe het hy later begin om naas die bamboesbos wat daar gekom het, om elke dag te stap in een boompie te plant oor, dis mos nou al hoeveel jaar, 40 jaar. En uiteindelik het daar op 'n area van iets soos 5000 5000 klomp vierkante meter, so groot so Central Park in New York, as ek 'n aanduiding kan gee, het daar 'n soort van 'n woud ontstaan. En uiteindelik het hulle dit die Indiese regering in 2008 amper hierdie woud ontdek met iets soos 100 olifante wat vir 'n tydperk van 3 maande daar bly met ander diere wat daar ook gekom het. Een man wat oor jare iets gedoen het, het klink amper soos 'n veeverhaal. En die vraag is, wat vra die Here uiteindelik van ons? Wat vra hy van 'n gemeenskap en mense soos ons? Net om met ons eie klein dingetjie besig te wees en te sorg dat ek uiteindelik oorleef, maar om as gelowige te besef, dis 'n regte uitoefening of 'n leef van my geloof, nie dat ek net na ander mense moet omsien nie. Maar wanneer die voorskrifte baie duidelik kom oor hoe mense prakties moet leef, dan verduidelik die Here vir die Israeliete, so moet jy maak met 'n klein voeltjie. Moet nie sorg dat daar balans is. As jy met ontwikkeling besig is, sorg dat daar balans is. Sorg dat jy reg doen. En daarom het ons 'n verantwoordelikheid in die laaste plek om ook te bewaar. Nathaniel het die mooi gedig waar hy sê, sy is alles wat ons het. Iewers klink die echo, nog 'n skoot uit 'n geweer. Iewers vlug daar diere en 'n groot boom val neer. Iewers in die verte word nog 'n stad gebou. Iewers vaar 'n vragskip oor die see se laaste blou. En iewers oor alles sug moeder aarde swaar. Sy kyk oor haar skouer en tel nog 'n jaar. Sy dink oor hoe sy jonk was en mooi en sonder pyn. Maar nou is dinge anders. Sy voel die lewe verdwyn. Sy vryf haar moe bene, sy het 'n lang pad geloop. Sy wonder oor haar kinders, dis haar laaste hoop. Sy vou haar hande saam, soos 'n eensaam gebed. O, wanneer gaan ons leer? Sy is alles wat ons het. Ek het gedink, 'n mens kan probeer om goeie teologie te preek, as jy oor die genade vir die aarde praat, en vreeslik praat oor die ozonlaag, en die woude, en al die goed wat minder raak, en hoe ons leef, maar die vraag is, wat vra dit van ons? Ek het op die Groen Christene se webblad afgekom, En het vraag dat ons met verantwoordelijkheid moet leven. Hulle help ons. Hulle sê, maar als jij een bird feeder daar het, denk aan die bijen en die insecten ook, en sit een paar klippe, ek het daar fotokie, as jy hem kan opbring, sit een paar klippe daar, dan zorg je voor een insect. En dan raak je sommer verwonderd as jy gaan kyk, als je daar gesit, want je denkt, hy insect zou niet daar gekomen het, als jij niet daar was. Daar is Stand Alive with Claxton, waar hy hele actie het, die volgende skyfie, waar hy hele actie het, oor die plastic wat sekere winkels, om al hulle producte sit, omdat mense dit kan bekostig om hierdie product te koop. Refuse to use a straw, is een baie bekende een. Hulle sê een strootjie wat jy in een koeldrank gebruik, mag na 200 jaar nog daar wees. Die hele plastic, denk 50%, die volgende skyfie, van alle plastic gaan aan items wat net een keer gebruikt wordt. Die koffiekoppies, die strooikies, die waterborrels, en plastische zakken. Die volgende foto wijst amper een beeld oor hoe, hulle sê die plastische zakken, iets soos 20-30% van alle plastic wat uiteindelijk in die see beland, hoe dit gebeur week het. As hier iemand is wat vir ons kan help met elektronische afval, jou elektronische afval, as plekke waar ons ons elektronische afval naartoe kan vat, mismoontlik is jy die een wat allemaal van ons elektronische afval een keer een maand vat na hierdie plek toe waar het sinvol herverbruik word. Ek neem dit het ons allemaal al, die volgende een. Ek hoef hier daar oor die emmers staan ooral, neem ek aan en allemaal van julle huishoos water bespaar, ander waspoeiers wat ons kan gebruik. En misschien is die laaste belangrik, is absoluut nieuwe technologie wat hulle uitgebring het, lyk my baie onlangs, die onderskrif van die foto, jy kan die volgende inbring, dit is nou in Engels daar, ek gebruik die nuutste en mees recente technologie om wasgoed droog te maak, een combinatie van sonkrag en windkrag. Ek vertrouw, julle gebruik hierdie nuutste technologie. Iets moet binnen ons net gebeur, om te sê, Here, help my, dat ek weet dat u genade vir my te doen het, hoe ek op een klein manierkie anders kan leef. Dat ek genade in my wêreld vir die aarde kan bewys. Amen. Here, dankie dat u vir ons bewus wil maak. Gee ons oomblikke van verwondering. Gods oomblikke. Al het dit met 'n klein goggaatjie te doen. Amen. Jy het 'n geleentheid om die Here met die offergawe te dien.